मस्जिद एक साईं बाबा। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। साचा साईं जग पर छाई, जग पर छाई साचा साईं, हर सुबह हर शाम। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं बरसाती। धूप छाँव में शहर गांव में, धूप छाँव में शहर गांव में, जहाँ मिले विश्राम। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। साचा साईं जग पर छाई, जग पर छाई साचा साईं, हर सुबह हर शाम। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं को, क्यों न ध्याए फिर हम उसको। जीवन दुविधा साईं सुविधा, जीवन दुविधा साईं सुविधा, साईं बनाए काम। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। साचा साईं जग पर छाई, जग पर छाई साचा साईं, हर सुबह हर शाम।